Κι αν αλλάξαμε λόγια βάρια, γύρνα πίσω και ξεχάστα πια. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας πάω στην ευχή τα παλιά. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας πάω στην ευχή τα παλιά.